Ndio maana tukaambiwa Ramadhani ni madrasa, tumeingia kwenye madrasa, chuo cha mafunzo. Tufunzike yapi tuyafanye baada ya kuondoka kwake. Manake tumeona, tumeonesha kwamba twaweza, basi tuendelee nayo. Walkadhimina alghayd, na wale wenye kuzuia ghadhabu zao. Sifa za almuttaqina, kisha akasema rabbul alamin wal'afina 'anil nas, na wale wenye kuwasamehe watu. Kuna kuzuia chuki ni jambo, kuzuia ghadhab ni jambo, na kuna kuwasamehe watu ni jambo jingine. Walaafina anin nas, na wale wenye kuwasamehe watu. Wanasema halul ilmi yadkhulu fil afu anin nas al afu an kulli man asaa ilayka biqawlin au fi'l. Huingia hapa kwenye neno na wale wanaowasamehe watu. Kuwasamehe watu huingia pia katika hali ya kumsamehe kila yule ambaye kwamba amekufanyia wewe ubaya kwa kauli yake au kwa kitendo chake. Walafu ablagu min alkadhm, na kusamehe ni kupanafu zaidi kuliko kuzuia hasira. Kwa sababu al-afu, kusamehe, tarkul muahadha, ni kuto kumchukulia hatua yoyote aliyekufanyia ubaya, ma'al musamaha, sambamba na kumsamehe bure yule ambaye amekufanyia ubaya. Wanasema na jambo hili haliwi hili. Wa hadha innama yakunu huwa mimman tahalla bil akhlaq al hamida, al akhlaq al jamila. Hili hulipata au sifa hii huwa nayo, hupambika nayo hii, yule ambaye amejipamba kwa tabia njema. Wa takhalla anil akhlaq al radhila, na akakaa mbali na tabia mbaya. Sifa hii hupatikana mimman tajara ma Allah, kutoka kwa yule mtu ambaye amefanya biashara na Mola wake. Sifa hii wanayo wale wanaofanya biashara na Mola, hawafanyi biashara na watu. Hatukusudii biashara ya kuuza na kununua kwamba, lakini yeye anafanya jambo lake, sababu Allah yuko biashara. Sio kwamba nakupa kopo la juisi hili unipe shilingi 1000. Allah anasema kwenye Qur'ani, mfano wa aya hii, inna Allah ashtara, Allah amenunua, min almu'minina, kutoka kwa Waislam, anfusahum wa amwalahum, amenunua nafsi zao, amenunua mali zao. Kasununua atawalipa nini pesa? Bi anna lahumul janna, atawalipa pepo. Hii ndio biashara. Wametoa roho zao kwenye mapambano ya kijihad, Allah kanunua roho yake, ambayo ni ghali kuliko kila kitu. Badala al-ghali wan-nafis, akajiingiza katika hatari, kufa kupona, akafa, Allah kanunua roho yake. Amekwenda na mali zake kwenye jihad, wanyama wake wakauawa au wakachukuliwa au wakatekwa, na zile mali zimenunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, atawalipa walioyafanya haya pepo. Kwa hiyo tunaposema kwamba tabia hii haipati ila anayefanya biashara na Allah, yani si yule ambaye kaomba msamaha na mwenzake, naomba unisamehe, nitakupa hiki yaishe, huyu hataki vya watu, akasamehe, anasamehe bure, biashara yake iko na Mola subhanahu wa ta'ala. Wa mimman taajara ma Allah, na hili hupatikana kwa wale wanaofanya biashara na Allah. Wa afa ala ibadillah, wanaowasamehe waja wa Allah. Rahmatan bihim, kwa kuwahurumia tu. Namhurumia huyu, kanifanyia makosa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, lakini kuna adhab. Nikisema nimlipishe, hali yake mwenyewe ni hohe hahe duni huyu, dhuful hal. Rahmatan bihim, kwa kuwahurumia, kawasamehe waja wa Allah waliomkosea, kwa kuwahurumia. Itakuwaje, itakuwaje adhabu yake? Huyu ananisengenya, huyu ananila nyama, huyu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Amelifanya kosa hili huyu, kuna adhabu, kwa kuwa hili ni dhambi kubwa. Kuna adhabu siku ya kiyama, na adhabu yake Allah haiadhibiwi na yote. Hakuna mithili ya adhabu ya Allah, adhabu nyingine. La yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Nimemsamehe huyo lillah, rahmatan bihim, kwa kuwahurumia. Wa ihsanan ilayhim, na kwa hali ya kuwafanyia wema, baya kalilipa kwa jema. Wa karahatan lihusuli shari alayhim, na kwa hali ya kuchukia kwake huyu mtu hawa wasije wakapatwa na shari. Lakini kadhalika waliyafu wallahu anhu, na kwa lengo pia la kwamba Allah atamsamehe na yeye kwa kuwasamehe waja. Ukisamehe kuwasamehe waja na una haki, basi Allah tabarak wa taala na wewe anakusamehe. Na nyinyi mnafahamu kile kisa cha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha, na uvumi uliotanda katika mji wa Madina kutoka kwa wanafiki ukichafua godoro la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Aisha alizini na Safwan bin Muattal as-Sulami. Habari hizi zikamfika baba wa Aisha ambaye ni Abubakar as-Siddiq, na mbaya zaidi zikamfikia kwamba miongoni mwa wanaosema sema hayo maneno ni ndugu yake Abu Bakr, ana alaka naye ya kinasaba, akatoka naye Makka, amehama naye Madina, na ana mkono wa Abu Bakr, kwa maana ana msaada wa Abu Bakr as-Siddiq. Alitwa Mistah, Mistah. Abubakar akasema Mistah pia, Mistah huyu, Mistah huyu ni mjue mimi, wallahi nitakata msaada wangu kwa Mistah, kwa maana Mistah sio kunifanyia haya kwa binti yangu, wayafanye watu wengine. Wewe ambaye vaa yako yatoka kwangu, la yako yatoka kwangu, kunywa kwako kutoka kwangu. Akaapa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah akateremsha aya katika zile aya za kumnasua mama Aisha na tuhuma hizo, mpaka ikafika aya Allah anasema wala ya'tali, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Anatufundisha adab rabbul alamin. Anasema wala ya'tali, wala wasiape, wakasema wallah au billahi, nakata msaada kwa Mistah. wala ya'ta li'ulul fadli minkum was-sa'a, wasiape wale wenye fadhila miongoni mwenu waliokuwa na ukunjufu wa hali. Saa Allah akawafungulia katika milango yake, wana upana wa mali. Ayyutu ay, kwamba hawatowapa tena ulil qurba, wale jamaa zao wa karibu kinasabu, kama alivyosema Abu Bakr. Na hii aya imeshuka kwa ajili ya Abu Bakr, ndio sababu nuzul, kwamba hawatowapa tena jamaa zao wa karibu, eti kisa wamesikia maneno mabaya kutoka kwao. Hili lichukue kama adabu popote pale. Wanasikia mabaya fulani, lakini kuna mkono wako mzuri kwake, usikate, uuza, khudh al-afwa wa'mur bil-urf a'rid 'anil jahilin. Uuza wajinga, jinga wewe, hajijui wala hajitambui. Wal-masakina, na kwamba hawatowapa tena maskini. Na sifa zote hizi zipo kwa Mistah. Mistah ni jamaa wa karibu na Abu Bakr. Mistah ni maskini. Walmuhajirina fi sabilillah, Mistah min almuhajirin, waliohama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaiacha Makka, taraku diyarahum, wameacha miji yao, wa amwalahum, wameacha mali zao, wa ahlihim, na jamaa zao. Wakakhiari kuja katika mji wa ghurba, mji wa ugeni, wako ugenini, na mgeni tofauti na mwenyeji. Mgeni ana aina fulani ya unyonge katika darul ghurba, nyumba ya ugenini, ana aina fulani ya unyonge hivi, hajiachilii kama anavyojiachilia kwake. Taraku, yote haya wameacha, lillah, waliyafu waliyasfahu, na wasamehe bure, wasipatilize tena hilo. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwani nanyi hampendi msamehewe na Allah? Kwa maana kumbe unapomsamehe mwenzako nawe hupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakasema ahlul ilmi wameyafanya haya kuwasamehe wenzi wao, waliyafu wallahu anhu, ili na wao wasamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakunu ajruhu ala rabbihi alkarim, na ili yawe malipo yake yako kwa mola wake mkarimu, yasiwe malipo yake kutoka juu ya mja huyu fakiri, huyu atanipa nini huyu, bora nisubiri malipo ya Allah mkarimu, malipo yake ni makubwa zaidi, kama alivyosema yeye kwenye Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe na akafanya uzuri wa hali, basi ujira wake upo kwa Allah. Wala afina anin nas, hii ni sifa ya wale ambao wamefikia lengo la saumu, wanawasamehe watu. Alafu Allah akamalizia kutaja sifa za muttaqin, akasema wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsani. Kwa muhsinuna ni katika muttaqun, na Allah anawapenda muhsinuna. Wanasema ahlul ilmi ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل وهي الإحسان. بعد يوتها الله كتجهال أما إن إني زيد كل كيوتي اللي يتاجوا هل هي نفس كبر زيد أعم ahsan ni nzuri zaidi, a'la iko juu zaidi. Wa ajali, hali gani? Hali ya ihsani. Ihsani zimegawika aina kuu mbili. Kuna al-ihsanu fi ibadati al-khaliq, ihsani katika kumwabudu Allah. Hii ni ihsani inajitegemea, ambayo alishaifasiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi, mal ihsan, ihsani ni nini? Mtume akajibu, an ta'budu Allah, akhbirni an al-ihsan, akasema an ta'budu Allah ka'annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويكون إحساني كتككم وابدوا الله والله يحب المحسنين ومينجي هاوى هاوى وشمون هاوى وشمون واتوى تقوى نتقوى نلينغو لصوم ونوم وابدوا الله كان قامبا ونمونا. Kwa maana wakazifanyia uzuri zile ibada. Walillahi almathalu al-a'la, Allah ana sifa za juu. Tupige mfano, wewe ni fundi, fundi seremala, umepewa kitanda cha mwenyewe ukitengeneze. Utengenezaji wako wakati mwenyewe mwenye kitanda chake hayupo huwa sawa na utengenezaji wako wakati mwenye kitanda chake yupo, kwamba amesimama na kuangalia? Unafanana na utengenezaji huo? Haufanani. Upi unakuwa katika hali ya umakinifu mzuri sana, kipindi mwenyewe yupo au mwenyewe hayupo? Kipindi mwenyewe yupo, utafanya kila namna pale, hata ambacho kwamba hakihitajiki unaweza ukakifanya pia. Kama kuna kirembo fulani hivi, uweza pia ukamwekea pia, ili afurahi kwa kuwa anakuona. Tumesema walillahi almathalu al-a'la, hatulifananishi hili na la Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni makhluk, na huyu tunamzungumzia ni al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Kwa ihsani ni pale unapoitenda ibada itende kana kwamba unamuona Allah mwenye ibada yake. Hivi kweli kama lau ungekuwa unamuona Allah unasali na Allah yuko mbele yako unamuona mathalan, kwa hiyo utakuwa unasali mara piga piga mioyo ovyo ovyo, mara wajikuna kuna makalio, mara wajikuna hivi, mara jishika ndevu hivi. Allah huyu hapa, Rabbul Alamin, Maliku samawati wal ardh, Faliku lhabbi wal nawa, yukhriju lhaya min almayit, huyu hapa, wa yukhriju lmayita min alhay, wa yudabbiru lamra. Bila shaka usinge lifanya hivyo. Kwa kadhalika ukichinja, kadhalika ukihiji, kadhalika ukiwa katika saumu, unapoichunga yako saumu kana kwamba unamuona mwenye saumu yake. Fa in lam takun tarahu, kama humuoni, basi hiyo hali isikuondoke. Kwa nini? Fa innahu yaraka, kwani hakika yeye anakuona. Hii ndio ihsani katika ibada. Kwa hiyo ukifanya biashara, fanya ihsani katika ibada yako ya biashara. Kitu kimeharibika, kimeoza, kimechacha, ebana, huu mchele au huu unga umepatwa na unyevu unyevu huu kidogo, mpata huu hapa uangali, yani unahudhurisha kwamba Allah yupo, unamuona na unamfanyia amalia ya biashara mja wake, na anakutaka uwe mkweli kwenye biashara. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wakisema kweli hawa wawili wenye kuuza na kununua, fa in sadaqa, wakisema kweli, wabayana, na wakabainisha, manake akabainisha aibu iliyopo kwenye biashara yake au kwenye bidhaa yake. Hii simu ni yuzdi, lakini hii bwana katika matatizo yake mara kwa mara yazimikazimika ovyo hii simu, wamwambia mteja jambo hilo. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume anasema fa in sadaqa, wakisema kweli, hii bwana bei yake mimi hakuna maslahi makubwa zaidi ya shilingi 2000 tu ustadi. 2000 ndo unapata nini hapa? 2000 tu ndo ninayohangaikia hapa, yaani sikulangui. Kasema kweli kwa biashara yake, faida yangu ni 500 tu hapa. Kwa hiyo usije kuona kwamba labda nimekufanya kadha, nimekupiga mara mbili yake au mara tatu yake. Aa, faida yangu ni shilingi 250 tu kwenye bidhaa hii. Wakisema kweli, wakabainisha aibu zilizopo kwenye bidhaa zao, na hili huingia kwenye ukudi zote. Ukud ni kataba yote ya mauziano na kibiashara au makabidhiano. Binti huyu nataka kukuozesha, huyu ni mzuri mashallah kama ulivyomuona, ila kikojozi huyu bwana, akojoa huyu siku moja moja, lakini awe na khiari mwenyewe. Wakiwa wakweli, wakibainisha aibu, burika lahuma fi bai'ihima, huwekewa baraka kwenye biashara yao. Wa inkatama wa kadhaba, wakiongopa, wakificha zile aibu. Nakwenda kumwangalia binti, wewe wataka jitu nene, kibinti chembamba kimevalishwa makoti na shungi juu, kavimba namna hiyo. Ndio huyu nakuwa namtafuta muda mrefu. Wakificha aibu, wa kadhaba, na wakadanganya, muhiqat barakatu bai'ihima, huondolewa baraka kwenye biashara zao, baraka haipo. Ihsani katika ibada huingia kwenye kila nyanja. Muabudu Allah kwenye hilo jambo kana kwamba unamuona Allah. Ikiwa humuoni, na yeye haonekani duniani na hakuna aliyewahi kumuona, fa innahu yarak, basi hakika yeye anakuona, na Allah ataonekana siku ya kiyama na Waislamu. Hii ndio aina ya kwanza ya ihsani ambayo Allah anawapenda watu wake. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maana hii, maana ya pili ya ihsan, ihsan ila almakhluq, kuwafanya ihsani viumbe wenzako. Maana yake hapa kuwafanya ihsani makhluki wenzako, isalu nafi'i dini wa dunyawi ilayhim, ni wewe kuwafikishia binadamu wenzako manufaa ya kidini na manufaa ya kidunia. Ihsani kwa waja, tumeoshaona ihsani kwa Mola, hii ni ihsani kwa waja, kuwafikishia wewe ukawa ni sababu ya maslahi yao ya kidini, ukawa ni sababu ya maslahi yao ya kidunia. Ihsani hiyo na ni sifa ya kina nani? Almuttaqun. Kwa nani aliyefikia lengo la saumu, pia tunamtazama hapa. Mchoyo, hawapendelei watu kheri? Mbona wewe huna tabia ya kuwapendelea watu kheri, iwe ni kheri ya kidunia au kheri ya kiakhira? Kwa nini hapo unaonekana wewe umemwekea mwenzako mguu wa shingo? Kwa nini hukutaka apate huyu Muislamu mwenzako? Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, simeelekezwa kutoka kwa mtume wako, wapendelee watu yale unayoyapendelea wewe katika mambo ya kheri. Mbona umekuwa ni kikwazo kwenye hili? Je, kweli wewe umefikia lengo la saumu la takwa ukabeba wasfu al-muttaqi katika muttaqina ambao miongoni mwa wasifu wao ni ihsani kwa waja wa Allah kwa manfaa ya ad-dunyawi wal-ukhrawi manfaa ya kidini na manfaa ya kiakhira. Kiakhira yako wazi, ukataka watu wamfahamu Allah kwa na hirs katika hilo. Jamani wewe, darsa bwana, tuli darsa, wamtakie kheri. Unamwona yule bwana haswali vizuri, bwana pale pana darsa la swala, anajiswalia salia tu, mara anaonekana siku nyingine kaacha mikono, mara siku nyingine kafunga mkono, kafunga mkono chini ya shingo, mara kafunga mkono juu ya kitovu. Akimwona huyo mwiga, akimwona huyo mwiga, hana msingi thabiti inamthibitisha yeye katika toa yake ile kiibada. Maanake ni mtu afuata upepo tu. Huyu mbona amekaa kiharakati harakati huyu? Kwa kiharakati harakati zaidi huyu mbona? Mbona huyu kama vile njitu la maandamano hili? Namtakia heri huyu. Hebu ni mkutanishe na fulani. Ustadhi, hebu tuambie juu ya masuala ya mudhaharat. Uislamu unasemaje? Kuna mtakia kheri huyu ya kidini. Akae sawa. Akae kwenye manhaji ya sawa. Manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana usufi huyu. Ana sufia katika moyo wake. Napenda mimi kumuona katika mazingira fulani ambayo ni mazuri katika dini yake huyu. Ukafanya asbab, mara wampa audio hii asikilize, mara umpeleka kwenye darasa hili, mara umemfanya targhibu kwenye jambo hili, unamraghibisha kwenye kheri. Na hili lazima tuwe nalo kwa kiasi kikubwa. Muda wa kuwa huyo mtu hakutukani, hakupigi, wewe msumbue, lakini si usumbufu, ni kheri kwake. Atakuja kukushukuru kesho kutwa. Na lengo lako si shukurani wewe, lengo lako apate hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ihsani kwa waja wa Allah. Kile kijiji mbona kiko vile? Mbona kiko mbali na sunna? Mbona hakuna msikiti wa sunna? Mbona yule imamu hajui kusoma? Mbona anaivunjavunja suratul Fatiha? Nifanye jitihada gani mimi nimnusuru yule na swala za watu? Ihsani hiyo. Mzee nimekuja bwana, mimi kijana wako, Allah akubariki, Allah akuhidi. Mzee tunafurahi sana, lakini mzee bwana ninakukumbuka kusikiliza kwenye Al-Fatiha. Samahani mzee kama nitakuwa nimekukosea, mimi kijana wako, nisamehe. Lakini kama vile kwenye Al-Fatiha unakosea mzee wangu, na wewe unaswalisha watu, na wewe ndio unadhamini swala hizi, al-imamu dhamin, anadhamini swala za watu, kwa nini mzee usipate labda kama siku tatu nne hivi nikakupitishia kwanza Al-Fatiha mpaka ikakaa vizuri, alafu ukaendelea na uimamu wako? Kwa kweli kijana wangu, vile utakavyomwendea huende kapatikana kheri bila jazba, bila kumshambulia kwenye mazungumzo. Upole hautowekwa kwenye jambo ila utalipendezesha. Arifku la yudha ala shay illa zanahu wala yunzahu min shay illa shanahu. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, upole, utaratibu hautowekwa kwenye jambo lolote ila utalipendezesha, litapendeza. Na upole, utaratibu, halitoondolewa hilo kwenye jambo ila utaliharibu. Na Allah anatoa katika upole asiyoyatoa kwenye mabavu. Haya kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili limekosekana kwa wengi wa vijana wetu. Bila taka hapo hapo mzee, hapo hapo badiliki, hapo hapo, hapo hapo. Hapo hapo ameendevu, hapo hapo hana isbali, hapo hapo. Natamani ingekuwa najua kwamba makabrasha ndevu yamefichwa wapi kwenye mwili wake ayavute. La. Unamlingania billati hiya ahsan. Kwa nini? Sababu namtakia khairi. Na hili laingia kwenye kuwafanya ihsani waja wa Allah. Kadhalika umeona fulani anahangaika, amemaliza labda masomo yake, anapiga ulapa mitaani huko, anakwenda huku, mara akafanya hili, mara anauza juisi ya mua, ana digrii yake, mara iko sokoni anachinja kuku, ana digrii yake moja au mbili, na unafahamu kwamba kuna sehemu anahitajika mtu, na wewe huna maarifa hayo au hujasomea hilo, usiwe na ile hikdi. Alo fulani, vipi bwana, kuna jambo fulani, kuna kheri fulani iko kule, unaonaje kwa kupeleka, unaonaje kwa kupa mawasiliano nao? Hebu kabahatisha bahati yako, hebu katawakali kwa Allah, asa yakun kheri. Hii ni ihsani kwa waja wa Allah. Wallahu yuhibbu almuhsinin wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Wafanyie waja wa Allah ihsani kama ambavyo Allah akakupa ihsani. Mangapi akakupa Allah? Kwa hiyo wale ambao wanaendelea na hii hali ya kuwafanyia watu wema na ihsani, sio tu Ramadhani na baada ya Ramadhani, hawa ndio ambao wamelifikia lengo la saumu kwa wasifu huu. Kwa hiyo kuwafikishia manufaa ya kidini na manufaa ya kidunia, na kuwakinga na shari za kidini, kuwakinga na shari za kidunia, yote yanaingia humo kwenye ihsani kwa waja wa Allah. Huingia kwenye hilo amruhum bil ma'rufi, kuwaamrisha mema, wanahyuhum 'anil munkari, na kuwakataza mabaya. Mema amrisha, baya kataza. Wa ta'limu jahilihim, na kumfundisha asiyejua. Huyo anakosea. Umekaa msikitini mahala una mwanamke anasali bila ya sutura, anasali wazi wazi, hakuna sutura mbele yake, na wewe unajua kwamba lile ni kosa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakaposali mmoja wenu, falyusalli ila shay'in yasturuhu minan nas, akiswali kukielekea kitu kitakachomzuia na watu. Fa in arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyamna'ahu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan. Utakaposali mmoja wenu asali kukielekea kitu, yasturuhu minan nas, kwenye neno yasturuhu kitamsitiri, wakatoa fuqaha neno sutra, sutratul musalli, sutra ya mwenye kusali. Kwa usijisalie tu kwamba si msikitini hapa, ndiyo msikitini, lakini mbona maswali hapa? Hasi msikitini, ndiyo, lakini mbona hapa pako wazi? Mbona baina yako na sehemu ya sijida hakuna sutra? Na Rasuli ameelekeza alayhi salatu wassalam, usali uelekee sutra. Taalimu jahilihim, na kumfundisha asiyejua. Baada ya sala wakamfuata, na kabla ya kumaliza sala, kama unaweza, kuna kitu cha kuhamishika ukamwekea mbele yake, ihsani hiyo umemfanyia. Ukachukua kama ni kiti cha msikiti ukamwekea mbele yake, ili mtu akipita mbele ya kile kiti hadhuriki huyu kwenye sala yake. Na baada ya sala sasa ukataka kumfahamisha ili awe nayo hii ilmu katika maisha yake ya sala. Akhi, samahani bwana, na kuchukulia dakika zako tatu nne, nisamehe, kuna jambo nataka nikuelekeze ndugu yangu fillah, Allah kulipe kheri. Maneno ambayo kwamba akiyasikia anakuwa na shauku ya kuendelea kusikiliza, unamtokea kheri, umemwomba samahani. Jazakallahu khair habibi, jazakallahu khair. Tablighi angetoa kile kijiuturi chake akampaka pale pale kwenye mkono ili amvute kwenye kheri. Ndugu yangu, jinsi unavyosali, mashallah jazakallahu khair, lakini kuna maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya masala ya sutura. Mbali na ikhtilafu za wanawazuoni, wale wasema ni wajibu kuweka sutura na wale wasema ni sunna kuweka sutura, sisi kuzikimbia tofauti za wanawazuoni. Kwani ukifanya ukiweka sutura umewapata wote wanawazuoni, wale wasema wajib umeenda nao, na wale wasema sunna hawaja kuharamishia bado, wamekwambia ni sunna na unapata thawabu kwa taarifu ya fiqh, umewafanyia kazi hao, umefanyia kazi hao. Hii ni lugha ya kukimbia ikhtilafu za ahlul ilm. Hawa wanasema ni wajib, hawa wanasema ni sunna, hawa wana hoja zao, hawa wana hoja zao. Kwa ukizikimbia ikhtilafu kama hizi, fanya mwekeza anaendelea kusali kwa katika utaratibu huu, na wewe kadri anavyosali kuelekea sutra unaandikiwa thawabu, sababu wewe ni sababu, anta sababu, upo hai unaandikiwa thawabu muda wa kuwa anasali kuelekea sutra, umekufa uko kwenye kaburi lako waandikiwa thawabu, sababu wewe ni sababu ya huyu kusali kuelekea sutra. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, hii ni athari yako. Allah anasema tutayaandika yale ambayo wameyatanguliza wakati wa uhai wao, wa atharahum, na mabaki ya mema yao walioyabakisha huku duniani. Haya ni katika mabaki ya mema yako. Kheri iliyoje hii! Kwa nini hutaki hii kheri? Kwa nini usiwe ni muhsin katika upande huu? كذلك والله يحب المحسن. ووعظ غافلهم نكم مواعظ علي غافليكا قم زندوا ما فيوني huku vijana wengi wanaghafilika, vijana wa Kiislamu wanaweza kutoka, vijana wa Kiislamu kuja kusali na kijana wa Kiislamu yuko chini ya mti marubaini amekaa na daftari lake, amekaa na kitabu chake, amekaa na simu yake, amekaa na kijibinti pembeni. Na unafahamu kwamba hadha abd muslim, umja huyu ni mja Muislamu, wewe unakwenda kusali yeye kakaa. Manake nini? Manake huyu ghafil, ghafil, kapatwa na ghafla, ameghafilika. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum, imekaribia hisabu ya watu, kiyama kimekaribia, ambacho watu watakwenda kuhesabiwa kwa Mola wao. Atahesabiwa mtu kuanzia baligh yake mpaka umri wake alipofikia. Lakini hawa watu wenyewe ambao kiyama kimeukaribia, fi ghaflatin mu'ridun, wapo kwenye mghafala mkubwa kabisa, wametoa mongo, hawajali. Huyu ni ghafil. Wewe Muislamu muhsin, watakiwa umwaidhi, wa wa'dhu ghafilihim, na kumpa mawaidha aliyeghafilika miongoni mwao. Mwite ndugu yako Ismail, samahani, naomba dakika tano inshallah, baada tukitoka darasani tukutane. Kaa naye Ismail, anta abda muslim, wewe umeumbwa na Allah, umeumbwa na Allah wewe, ndio unamjua Allah, wajua adhabu za Allah. Anasema la yu'adhibu adhabahu ahad, wajua adhabu za kaburini, kwamba kuna malaika wataingia kwenye kaburi, kaburi lako ambalo utaingia huna chochote, huna kiwembe, kwamba ukiwa na kile kiwembe utapambana na malaika, jamani nikifa mwene kwenye sanda mwenekea kiwembe, huna kiwembe. Malaika watakuja weusi, macho yao yanapiga kwenye ubuluu, شديد الانتهار صوتي yao kali watakukalisha kwenye kaburi lako fayuqidanihi watamkalisha kisha wataanza kumuliza maswali man rabbuka kama hukuwa ni mtu atakwa duniani ewe ismaeel elewa kwamba jawabu lako kwa hawa malaika man rabbuka hutosema rabbi allah utapiga makelele utasema ha ha watakupiga na nyundo ya jahannam bimitraq min hadid nyundo chini huko wanakurudisha tena man rabbuka mpaka kwa kiasi alichokikadiria Allah kisha Allah atawaambia an kadhaba abdi mja wangu huyo muongo huyo muongo mja wangu huyo muongo mtandikieni godoro la jahannamu mfungulieni mlango wa moto wa jahannamu ajiliwe na vuke la jahannam hapo kwenye kaburi lake watafanya hivyo ataanza kuchomeka na kuungua pale na ataambiwa hii ni sehemu ndogo tu atasema rabbi la tuqimi saa mola wangu usikilete kiyama hii kama ni ndogo bado sijafika kwenye jahannam yenyewe kiyama kisije tamzuiaje Allah na makadiri yako Allah na makadir ashapangilia mambo yake wewe ni nani alafu mwambie Allah usilete kiyama nani wewe kwani ulikuwa ni nani mbele zake mpaka asikilize lugha yako hii aya za Qur'an tuko nazo hadithi za mtume tuko nazo sisi waislamu tunaamini Qur'an tunaamini hadith mfikishie ndugu yako aliyeghafilika mnasihi mkumbushe na ukifanya hivyo hilo katika ihsan kama wanavyosema wanawazuni wetu wa Kiislamu lakini kadhalika katika ihsan kwa waja wa Allah إيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم كوا فيكشيا صدقة يعني كوا صدقة كوا ماتوميز يا واجب يا واجب نا يالي ambao sio ya wajib ni sunna ya mustahab yanayopendekezwa eh mfano ya wajib mtu kuwapa mtoto wake matumizi yao mkewe wazazi wake wanaomtegemea ni wajib huu ni utoaji wa wajib baba yako yuko shamba huko, mama yako yuko vijijini huko, hali yake ngumu. Wewe ni wajibu kumsaidia mama yako. Muda wa kuwa uwezo huo uko nao. Na usipofanya hivyo wapata dhambi. Kadhalika katika nafakati alwajiba, kafarat na nyinginezo. Na zile ambazo kwamba sio za wajibu, dhaifu katika muslimin kumsaidia, si wajibu kwako wewe. Si baba yako wala si mama yako. Wala sio katika akaribu wako. Lakini muslim kampa juu ya tofauti ya ikhtilafu zao za zahali pia kadhalika inaingia badhlun nada wa kaful adha kuzuia maudhi kwa udhi watu kujizuilia na hilo ukafanya mazuri na wewe kuwa na tabia ya kutahamal maudhi subiri mwisho anasema Sheikh Saadi faman qama bihadhihi al-umur atakayesimamia mambo haya faqad qama atakuwa amesimamia huyo haki zote haki za Allah na haki za waja wake kiasimamia hayo umesimamia haki za Allah na haki za waja wake wewe ni muhsin katika muhsinun kwa wallahu yuhibbu almuhsinin na Allah anawapenda wenye kufanya ihsan kwa maana mbili wenye kufanya ihsani katika ibada zao pale wanapomwabudu Allah kwa maana wakawa na ikhlasi ya hali ya juu na wakazifanya zile ibada katika ubora wa hali ya juu angalia ile hadith anasemaje bwana mtume sallallahu alayhi wasallam idha qataltum fa ahsinu alqitla وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كتجا نينو أحسنوا أحسنوا فنيني إحساني مكيوا كليكي ناتشوليوا فا fanyeni ihsani katika ile hali ya kuua. Tupigana na makufar kwenye jihadi shar'i, ushamua, piga risasi au piga panga kafu, tuko kwenye jihadi ya kisharia, basi imetosha. Sasa kuja tena mara unamtoboa tumbo, kafiri mkubwa wa finari jahannama, mara umemgusa kwenye mgongo toboa toboa na spoko ya baskeli, kafiri finari jahannama, airusi. Ahsanul qitla, unamuua labda kitu mdudu kama ni nyoka ukadha, simchome moto, sio ihsani hiyo, simchome moto. Kwa nini? Allah kakataa. Wewe sio wa kuadhibu kwa moto. La yu'adhibu binnari illa rabbun nar. Haadhibu kwa moto ila Mola aliyeumba moto. Ndio maana pia tunasema kuambia watu wa vijijini, ambao wanapoingiliwa na siafu majumbani mwao, kutafuta makuti ya nazi wakayakusanya wakayawasha moto alafu wakawaua wale wadudu. Haramu. Wale wanaokula kaa wa baharini, miswele, chapia, katika aina za wale wadudu wa bahari, kama hajakufa usimweke kwenye moto. Kadhalika kama unamchukua tu samaki bado yuko hai, usimtupe kwenye moto, haifai. Na masaili kama hayo mengi, ihsan. Na mkichinja pia fanyeni ihsani katika kuchinja, na katika ihsani ya kuchinja ni kukinoa vyema kile kisu chako. Manake ukimshika ukimpelekea kile kisu ushammaliza pale pale, hiyo ni ihsani, inampa raha yule unayemchinja, kuliko kwamba kisu wenyewe gutu wamchekecha chekecha apiga kelele kukua watu naye tu, hiyo sio ihsani. Noa kisu na umpe raha mchinjwa wako. Waliyurih dhabihatahu, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, liyuhidda ahadukum shafratahu, akinoe kisu chake. Waliyurih dhabihatahu, akitia raha kile kichinjwa chake. Na katika maana ya kumtia raha, ukishamchinja kama ni kuku, umwache apapatike, mwache apapatike au apaparike, damu imtoke. Sio umemshikilia pale mguu umeweka kwenye bawa, mguu mwingine uko kwenye shingo umemkaba, mwache. Kadhalika mbuzi, kadhalika ng'ombe. Itokee kwamba kuna maafa makubwa yaweza kupatikana mahala hapo, atavunja kioo cha gari mfano, au atavunja kioo cha nyumba huyo, na kwa nini umchinjie nyumbani? Hizo ni ihsani. Kwa ambaye atafika kwenye lengo la saumu ni yule ambaye atakuwa amebeba wasifu wa wacha Mungu, sababu lengo la saumu ni takwa, uchaji, na wacha Mungu ndiyo hawa aliobainisha Allah sifa zao. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqina. Wapi hao? Alladhina alladhina madha yunfiquna fi sarra wa wadh-dharra wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Hata kama mambo mengine hayakutajwa, ila yameingia kwenye ihsan haya ambayo tumeadadavua hapa. Huyu ndiye amefika kwenye lengo la sala, kwa kuwa amejidhatiti kupatikanisha wasifu wa muttaqi katika nafsi yake. Tuweke kituo hapo, alafu tutaendelea baada ya kunywa maji.